American Relief Administration in Belarus. Американская адміністрацыя дапамогі. Ара ў Беларусі. Невядомая гісторыя амерыканскай дапамогі. З каліфарнійскіх архіваў Гувераўскага інстытуту, беларускіх сховішчаў, дакументаў ЧК і сакрэтнай перапіскі. 1922-23 гады. Перадача Аляксандра Лукашука. Калі спытаць любога беларуса нават сярэдняга веку, ён узгадае хлеб, які ягоныя бабулі пяклі ў вясковых печах. Прынамсі, мае дзве бабулі ў 60-е гады штотыдня прасеявалі муку, даставалі закваску, рабілі цеста, саджалі ў печ. Рэцэптаў шмат, але вось які рэцэпт беларускага хлебу сустрэўся мне ў архівах Гувераўскага інстытуту ў Каліфорніі. Са справаздачы інспектара Ара Гершэля Волкера пра наведванне Ліды ў 1919 годзе. У людзей няма мукі, солі. У гэтым рэгіёне яны пякуць хлеб з сумесі травы, верасу і крапівы. Яны дробна сякуць гэтыя інгрэдыенты, дадаюць нешта для вязкасці і потым пякуць на агні. Я каштаваў два гатункі гэтага хлеба. Адзін у доме святара, другі ў селяніна. На мой густ абодва былі аднолькава дрэнныя. Розніца была ў колеры. У святара хлеб быў святлейшы. У студзені 1919 году Кангрэс США асігнаваў 100 мільёнаў даляраў на дапамогу Польшчы. Гувар адправіў у Варшаву спецыяльную місію, каб вызначыць характар дапамогі і так арганізаваць яе раздачу, каб не закранаць унутраныя палітычныя праблемы. Польская эліта адраджала нацыянальную дзяржаву пасля 200 гадоў у складзе Расійскай імперыі з імпэтам і апантанасцю, не зважаючы на інтарэсы нацыянальных мяншыняў. Польскія ўлады скарыстоўвалі дзеля сваіх мэтаў дыпламатычныя, вайсковыя, паліцэйскія, сацыяльныя і рэлігійныя рычагі, у тым ліку і дапамогу Ара. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі мусіла выступіць з адмысловай дэкларацыяй на мірнай канферэнцыі ў Парыжы 25 лютага 1920 году. Атрымліваючы велізарныя запасы прадуктаў і адзежы ад дзяржаў Антанты дзеля помачы дзецям у Польшчы, разумеючы ў гэтым і занятыя палякамі на ўсходзе землі, акупанты ў Беларусі, асабліва ў Віленскай і Гродзенскай губернях, надзяляюць бадай выключна польскія прытулкі, у каторых дзяцей беларускай беднаты за цану хлеба перарабляюць на палякаў. Калі ж беларускія прытулкі просяць аб выдзяленні і ім адпаведныя дапамогі для іх дзяцей, ім у гэтым адмаўляюць і прапануюць перадаць усіх дзяцей у польскія рукі дзеля спольшчання. І беларускія дзеці, рэзка адчуваючы крыўду і гвалт чужынцаў, са слязьмі адмаўляюцца ад сытага жыцця ў польскіх прытулках, дзе павінны былі бы адрачыцца сваёй мовы і нацыянальнасці, ды застаюцца на паўгалоднае бытаванне паміж сваімі. Герберт Гувер ведаў пра шматнацыянальны і шматканфесійны склад Рэчы Паспалітай і праблемы ва ўзаемаадносінах палякаў з габрэямі, беларусамі, украінцамі, літоўцамі. Ужо ў першыя месяцы аднаўлення Польшчы пачалі прыходзіць звесткі пра габрэйскія пагромы з Пінску, Менску, Вільні, Львова. У пагромах абвінавачыліся перш за ўсё польскія салдаты, а таксама афіцэры. Габрэйская дыяспара ў Злучаных Штатах размясціла абвестку ў амерыканскім друку, дзе сцвярджалася, што ў Польшчы забіваюць габрэяў. Ніколі габрэйскі народ не меў ворага больш бязлітаснага, больш брутальнага, больш рашучага ці больш магутнага, сцвярджала абвестка. Збіраць дабрачынныя ахвяраванні для дапамогі галадаючым у Польшчы станавілася праблематычна. Тады Герберт Гувер параіў прэм'ер-міністру Польшчы Падзярэўскаму папрасіць амерыканскага прэзідэнта прыслаць незалежную камісію. Камісія ўсклала віну на абодва бакі. Адзначыўшы распаўсюджаныя паміж палякаў антысеміцкія забабоны, узмоцненыя пасляваеннай сітуацыі, камісія не знайшла доказаў дзяржаўнага антысемітызму. У справаздачы адзначалася, што калі б гвалт чыніўся не мясцовымі бандамі альбо непадкантрольнымі атрадамі, колькасць ахвяраў ішла бы на тысячы замест прыкладна 200. Гэтыя лічбы не ўлічваюць дадзеных акупацыі Беларусі ад жніўня 19 да ліпеня 20 гадоў. Паводле афіцыйнай справаздачы ў ЦВК Беларусі ад 3 траўня 22 году толькі на часова акупаванай палякамі тэрыторыі было забіта 1100 габрэяў, паранена 150, 1250 жанчынаў згвалтавана. Агульная колькасць пацярпелых габрэяў падчас польскай акупацыі перавысіла 158 тысячаў чалавек. Камісія ўвогуле з большай прыхільнасцю паставілася да пазіцыі польскіх уладаў. У справаздачы ёсць характэрная заўвага. Некаторыя актыўныя прадстаўнікі габрэйскага нацыянальнага руху адмаўляюцца падпарадкаваць габрэйскае пытанне агульнай патрэбе польскай дзяржавы. Беларускую камісію дзеля праверкі скаргаў БНР польскі ўрад не запрашаў. American Relief Administration in Belarus. Амерыканская адміністрацыя дапамогі. АРА ў Беларусі. Перадача Александра Лукашука. Супрацоўнік менскай місіі АРА Гершель Волкер так апісваў сітуацыю ў віленскім краі, дзе амерыканцы кармілі людзей у 10 раёнах, 6 польскіх і 4 сярэднялітоўскіх. На ўсход ад акопаў лініі фронту ляжыць рэгіён Дзісна Глыбокая, які не надта пацярпеў ад вайны. Аднак рэгіён шмат разоў захоплівалі бальшавікі. Дамы і маёмасць заможных землеўладальнікаў разбураныя, ніхто з іх не вярнуўся, зямля не апрацоўваецца. На захад ад лініі акопаў месціцца Ліда. Тэрыторыя вакол яе больш пацярпела ад вайны, асабліва ад нямецкай акупацыі, горш, чым суседнія раёны ад бальшавіцкай. Ураджай добры, перспектывы неблагія. Гершель Волкер, які пазней будзе працаваць у Менску, адведаў таксама Вільню. Лёс Вільні як сталіцы вырашаецца на канферэнцыі Лігі нацыяў, а пакуль ёй кіруе вайсковае камандаванне. Трэба карміць шмат беспрацоўных, акупацыйную армію. Казна гораду пустая ад частых акупацыяў. Насельніцтва скарацілася на 30%. Высокія кошты, шпіталі не маюць сродкаў і перапоўненыя хворымі і галоднымі. Чацверты рэгіён, дзе падарожнічаў пасланец Гувара Волкер, лінія фронту ад 5 да 20 міляў шырынёй ад Дзвінска цераз Відзы, Паставы, Мядзель, Свір, Смаргонь, Крэва, Багданаў, Вішнева і да Прыпяцкіх балотаў. Там лініі акопаў, дотаў і дзотаў, умацаванняў калючага дроту і разварочаных снарадамі палёў. На гэтую лінію вярталіся тысячы ўцекачоў, каб пачаць жыццё без прамысловасці, дамоў, жывёлы, ежы і вопраткі. Архіўная даведка. Кухні АРА былі адкрытыя ў пунктах перасячэння мяжы і ў лагерах уцекачоў. Усяго дзейнічала 1849 адкрытых для ўсіх кухняў АРА і 210 кухняў у дзіцячых дамах, школах, шпіталях. Штодня атрымлівалі ежу 1500 дзяцей ва ўзросце да 15 гадоў. Мірнае жыццё і свая зямля хутка зробяць дапамогу АРА ў заходняй Беларусі непатрэбнай. Гершель Волкер у справаздачы так апісваў сітуацыю ў раёне глыбокага Дзісны пасля заканчэння баявых дзеянняў. Сяляне, пераважна беларусы, засталіся і сталі нават больш заможныя. Яны набылі больш зямлі, ураджайнасць была добрая, але значна ўпала пагалоўе коней, быдла, свіней. Пагалоўе хутка вырасла. На сваёй зямлі людзі залежалі толькі ад сваёй працы. Голаду і нястачы яны ўжо не ведалі аж да прыходу другіх саветаў у 1939 годзе. На пачатку 1922 году, калі польская эканоміка выразна пайшла ўгару, апошні кіраўнік місіі АРА ў Польшчы Філіп Болдвін паведаміў польскаму ўраду пра закрыццё місіі ў чэрвені. Прэм'ер-міністр Панятоўскі выказаў словы ўдзячнасці. Усё насельніцтва Польшчы услаўляе імя Гувара і акружае ўдзячнасцю і павагай усіх ягоных суайчыннікаў, хто ўдзельнічаў у дапамозе Польшчы. Адчуванне, што праца спадара Гувара не будзе спыненая, але будзе працягвацца нашым народам, стане найлепшай узнагародай у момант іх ад'езду з Польшчы. Натхнёны прыкладам АРА, польскі ўрад пагадзіўся на бясплатны транзыт па тэрыторыі краіны гуманітарных грузаў АРА на мяжу з Беларусю. 15 тысячаў тонн збожжа штомесяц дастаўлялася з гданьскага порту ў Стоўбцы, дзе вузкія еўрапейскія колы мяняліся на шырэйшыя расійскія. Міністр замежных справаў Польшы Канстанты Скірмунд так тлумачыў гэтае рашэнне ў лісце да Герберта Гувера. Польскі народ зведаў блаславенне вялікамаштабнай дапамогі ў часы нацыянальнай пакуты і хоча ўнесці свой уклад у палёгку для Расіі. Хаця Польша шмат гадоў была пад прыгнётам расійскага ярма, польскі народ адчувае, што дрэннае абыходжанне было выкліканае пераважна расійскімі ўладамі, а не расійскім народам. У Варшаве Скірмунта абвінавачылі ў наіўнасці і крытыкавалі за такі жэст, але дзякуючы яму Польша здолела вырашыць важнае пытанне. Пасля пасярэдніцтва Ара было нарэшце падпісанае польска-расійскае чыгуначнае пагадненне. Адзін з ягоных пунктаў адкрываў дарогу рэпатрыяцыі і палягчаў вяртанне з Расіі дадому сотням тысячаў уцекачоў першай усесветнай вайны. Сярод тых, хто тады змог вярнуцца на радзіму пасля эвакуацыі ў Сібір, была і мая бабуля Ярына, якая пекла хлеб у 60-е і 70-е гады. У родную вёску Рагозна тады ж вярнуўся з заробку ў Амерыцы Васіль Лукашук, і неўзабаве яны пабраліся. У 29-м годзе нарадзіўся мой бацька. Калі яму пайшоў 12-ты год, сям'ю вызначылі маршрут у Сібір другі раз. Першыя саветы пачалі ў заходняй Беларусі калектывізацыю і раскулачванне. Пасля паўторнага падарожжа хіба бы ўжо ніхто з гулагу не вярнуўся. Але Сталін не паспеў. American Relief Administration in Belarus.